Із зрозумілих нам причин я читаю із російської Біблії. Добре? Добре? Друге послання апостола Петра. Друге послання Петра. Перший розділ. Ми прочитаємо із 5-го віршу. Ось такі слова. То ви, прилагая к этому все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам, мы кажем нам, свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Шановні, хтось прийде туди і там скажуть, закрито, ми не знаємо вас, ми не знаємо, хто ви такі. Так комусь буде сказано. А комусь, хтось тільки прибуває, знаєте, як буває, має прилетіти президент, знаєте, всі служби настроєні, весь аеропорт вимитий з милим шампунем. То духовий оркестр стоїть. Все стоїть, всі служби, все приземляється, тільки літак, і вже все працює. Виходить президент. Ібо так відкриється нам свободний вход. Свободний вход у вічне царство Господа нашого, Ісуса Христа. Слава Господу! Слава. Друзі, інтересна річ. Я це вас інтригую тим, щоб ми над цим трошки подумали. І для ілюстрації ми прочитаємо перша книга царів, 30 розділ. Перша книга царів, перше царство, це буде у нас російська Біблія. У вас, мабуть, буде перша Самуїлова. Якщо вона у вас є, знайдіть. Нема, то слухайте. Ми, друзі, прочитаємо 31 царство російське, перша Самуїла українська, 30 розділ з першого віршу. В третій день, після того, як Давид і люди його пішли в Сікелах, амалікітяни напали з юга на Сікелах і взяли Сікелах і сожгли його огнем. А женщин і всіх бивших в ньому, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен і ушли своїм путем. І прийшов Давид і люди його к городу, і от он сожжен огнем. А жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид, и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколь не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелеха, принеси мне эфод. И принес Авиафар эфод Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище и догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнімеш. Слава Богу, браття і сестри. То ми, прилагая к этому все старання, давайте покажемо в вірі нашій. Оце думка. Оце, браття і сестри, думка. Значить, я би хотів, щоб ви це читали, я вас прошу. Я не маю часу багато це зараз багато тлумачити. Але це, що зараз я читав, і перед цим особливо не 29 розділ, а 26 розділ, це який перед цим є описаний. І це не самі кращі роки життя цара Давида. Ще не цара, він тільки помазаний був цар. Це не самі кращі роки, це була... Тоді, коли Бог його почав піднімати, і ви повинні знати, браття і сестри, що коли Бог спасає, рятує нас, мене, вас і цих людей, наших гостей, він Бог нас запалює, як світильника. Бог бере в руки нас, в свої руки. І як бажає, так наклоняє, бере вогонь Святого Духа, запалює нас, потім запалених нас. Ти гориш, тоді він рівняє, і тоді він, де рахує потрібен, там тебе помістить, закріпить. Світло, або як місто, на вершині гори. Город на вершині гори. Все. Де вже город, його для того роблять, щоб його було видно. Не щоб сховати. Так робить Господь, браття і сестри. І оці всі моменти, коли Бог з нами працює, так Бог свого часу взяв Давида, запалив його, і Бог почав його лаштувати, готувати і піднімати. Ви маєте зрозуміти таку одну річ, що якщо це перевести в схемі сходини, сходи, ступеньки, то ви маєте зрозуміти, друзі мої, що коли ви зробили крок, два, три, і вже ви на третій ступеньці, то ви не повинні, друзі, думати, що це ви маєте там всістися і там жити. Вам там не буде комфортно. А ще скільки вам ступеньок підіймати, шановні, то я хочу вам сказати, що це я сам не знаю, і ви не знаєте. Ступенька, яку ви вступили ногою, так 27 сантиметрів чи 32, це не є ціль життя. Амінь, скажіть. Це не ціль життя, браття мої. Це один з періодів життя. Тому що перед цим було все нижче, і за цією ступенькою має бути ще вища ступенька. А за цією буде ще вища. Алілуя, треба сказати. І через те, на всякому рівні, де вас Бог веде, ставить, друзі мої, це ви виступили, це вже знову висота, це вже висота, хорошо, це бачите ви, люди це бачать, сатана це бачить. Ну, але на всякому рівні, шановні, є завжди і відповідний опір, відповідні проблеми. Значить, коли Бог, чудом Бог взяв світу, чудом Бог вів народ свій, і от коли Бог вів, Бог давав манну, ну, коли Бог вивів обіцяну землю, там манни вже не було. І навіть в обіцяній землі, друзі, теж є проблеми. Вони мали проблеми? А? Мали. Але в обітованій землі зовсім не ті проблеми, які були у Єгипті. Амінь, треба сказати. Зовсім інші. Навіть демони інші, шановні. Це все буває. Там таке. Це все інше, шановні. І ми маємо розуміти, що навіть багато того, що Бог дав обіцяній землі, я не маю на увазі молоко і мед. Я маю на увазі вищі речі. Треба було особисто це все було взяти. Бог дав, а ти, милий брате, іди і візьми. Перефразую, завоюй. Ви ж пам'ятаєте, що до Ісуса Навна прийшов один із мужів? Халєв. Пам'ятаєте, прийшов? Халєв. І каже, Боже сказав, Боже відкрив, що мені дає цю всю річ. І каже, я при силі, я з Богом, у мене все добре. Дозволь мені, я піду, візьму те, що мені Бог дав. Ісус каже, іди. І той пішов, взяв. Багато що Бог нам дає, браття і сестри. Але це треба вміти взяти. Це треба вміти взяти. Хай Бог поможе нам усім. І ось коли Бог почав піднімати Давида, на Давида почалося велике гоніння на території народу Божого Ізраїля. Велике гоніння, переслідування. І я хочу вам сказати, шановні, що перед тим, як Бог піднімав його великого переможця, перед ним був Голіаф. І Давіду Голіафа треба було завалити. Бог піднімає його в саму популярну людину. От зараз, от буквально питання кількох годин. із хлопчини з села, який принесе ізюм і сир, стане найпопулярніший стане за царя. Пару годин, але в цих кількох годинах галігаф. Машина стоїть. І цю машину треба перемогти. Перемогти. І, друзі мої, хто поможе перемогти? Ясна річ, Господь. Я запитаю, а може би браття йому помогли, га, рідні? Хороші браття, а їх Бог благословить. Но тут вони не поможуть. Вони взагалі гнали її додому, знаєте це? Хто знає ту історію? І це, друзі, на всякому підйомі є такі речі. І це треба шанувати. Теж воно, ти вже от майже фініш, майже досягнув апогея вже, вершина твого успіху. Раз і голях появився. Брате мій милий, вали його. Перемагай ці всі речі. Вперед. Вони в різній формі бувають ці проблеми. І ось Давид боровся і заслаб. І він приймає рішення. Уйду з народу Божого. І поселяється на території філістимлян. І починає жити, дорогі мої, по-філістимськи. Я не буду тлумачити, це не самі кращі роки. Він там прожив рік і 4 місяці. Це не краще. Давид прожив 70 років всіх. І це була не краща пора. І він там жив, недобре жив. Браття, сестри, недобре жив. Зовсім недобре жив. І ось коли він жив недобре і неправильно по-нашому, не по-божому, нема там, я навіть не хочу вам давати це зараз, говорить ці речі. От тоді-то, дорогі мої, коли воно є недобре, коли воно недобре речі, коли наш дух ослабіває, коли наші руки опускаються, коли ми стаємо такими напіввіруючими людьми, дорогі, хочу вам щось сказати. Тоді починає сатана мати доступ до нас. І він в цих походах був філістимський. У цих походах філістимський був. І з цього походу вертається. А там містечко, де він проживав, спалене, один попел, попелище. Жінок нема, синів нема, дочок нема. Що було добре, все забрано. Лишилася тільки зола і попел. Отака, браття, сестри, річ. Бог це все бачив і попустив Давида на ці речі. Попустив. Тому що я вже казав, приймаєш рішення виконувати волю Божу, пожнеш одні наслідки. Приймеш рішення не виконувати волю Божу, пожнеш зовсім інші наслідки. Зовсім інші наслідки. Амінь? Це зрозуміло? Зовсім інші наслідки прийдуть. І ось стало питання, що робити. І що почали робити ці мужики? Їх було 600. У нього було 600 воїнів. Гарні мужчини були. І коли це все побачили, вони чисто включили людський механізм, батьківський механізм. Вони почали плакати. Добре діло. І от вони плакали. Минута плачуть, дві плачуть, півчаса плачуть, час плачуть, три часа плачуть, наприклад. І написано, друзі мої, від того плачу. Я розумію, що є болі душі, є речі, які рвуть душу. І ми знаємо, що часом виплачеться, да? І легше, ні? Но ще легше, як ти це все комусь розкажеш. І він був віруючий, Давид. І всі його воїни були із народу Божого. Ну це було, якби вони виплакали це в молитві, я скажу вам, було б толку більше. Ви зі мною? Чи ні? А вони просто плакали, як кому по затилку надавали. І коли вони виплакалися, і в них, вони б, може, ще плакали б. Ну, у них не хватило сил. Так, бо ви знаєте, буває, що плачеш, сльози летять з тебе, або є хто позакручував крани. Всі плачуть, ти не плачеш. Нема сліз. Плачу немає. Нема всі речі. Друзі, це не працює. Після цього, після як вони виплакалися, у мужиків цих всіх підлегли його, піднявся гнів. І вони всі приймають рішення. Ну, треба ж когось винуватим зробити, а? Треба ж когось винуватим зробити. Я вам скажу, що я казав один брат, що від Адама, з раю, з Едема до сьогоднішнього дня, людина хоче з води вийти сухою. Да-да. Всі винуваті, всі. Тато, мама і священник, всі винуваті. Один я, шістюля. Побачимо зараз. Чистюля. І вони приймають це рішення. Яке? Кого будемо бити? Кого будемо бити? Давіда. І тільки що то таке ослабло, все камені і Давід. Ти на своєму з народу, ти був у нас в філістимські походи, через тебе ми і так далі. І вони взяли це каміння. І, знаєте, чужина, без батьків, без сім'ї, без дітей, і в даний момент без друзів. Вже все, друзів нема. Лишився Давид сам, обох попустив. І таке буває з нами. Як запалить серце? Як його запалить, те серце? Як спонукати? Чим збудити? Я не раз скажу цю річ, друзі мої, що багато хто ми прийшли до Бога, бо нам біль допомогла. Біль, тоска, тіснота, настояща фізична біль допомогла. Все, тоді, вибачте мені, і мозги починають працювати, і думати починаєш, і рішення приймаєш, і вже кайся, Боже, поможи мені, більш не буду. Нас кажуть, як тривога, так? Так до Бога. Так нам скажуть. Давид сильно був смущен, ми читали. Так як народ хотів побити його камнями. Ібо скорбив душою весь народ. Кожний осиновя своїх і дочеря своїх. І от наша думка, вставляємо нашу думку. То ми прилагаємо к цьому всі старання. От тут тебе. Давайте покажемо вірне. Ми ж то кажемо, що ми віримо. Віриш. Давид, ти ж віруєш, ти ж герой, ти помазаний. Ти Давіда, лева бив, медведя бив, Голіафа бив, філістимлян бив. А? Бив. А зараз що? Ну що? Бери меча і махай далі. Десь меч і поможе, шановні. Но в більшості в житті меч не допоможе. Правда? Ним землі не вигориш, правда? Картоплі не викопиш, правда? Но віра в Бога, дорогі мої, друзі, браті і сестри, віра в Бога помагає у всьому. Амінь? У всьому. Батькам помагає, дітям помагає, студентам помагає, пасторам помагає. І коли приходить тіснота і біль до нашої душі, є такі речі, як віра в Бога. І тут текст нас, Бог нас сьогодні вразумляє. Приложи всі зусилля, що тебе лишилося, вклади в ці речі, і скористайся своєю вірою в Бога. Як рукою. Бачу, нас тато іде, за руку тримає сина, ідуть. Якщо синок, хай він буде там самий куций, який тільки може, метр, півметра, півтора метра, яка різниця? Якщо він тримається за татову руку з татом, да? Кругом, де пройде тато, там пройде його син. Амінь чи ні? Це величезна правда. Якщо тато тримає синочка за руку, одне одному, та? То де пройде тато, там пройде син. Но той, за чию руку вірою ми тримаємось, він проходить кругом. Алілуя, треба сказати. Кругом, браття і сестри. Якщо я тримаюся за Господа, і Господь тримає мене, все можу, який укріпляє мене, Господі Ісусі Христі. Алілуя. Все можу. І така ситуація, шановні, можна звідси вибрати ще ні. З мечом ні. З доларом ні. А? З десятком друзів 10 таких гарних мужів. Ну там вже 600, які стали. Були друзі, стали хоп і ворогами стали. О, люди, а? Руська Біблія написана. Твар. От воно. Друг, все. Тільки зараз подує другий вітер, побачу, буде. Політика змінилась, економіка змінилась, утиски прийшли. Все, зараз побачиш. Вже стоїть 600 мужиків і кожен чи побільшов каменя. От ві люди. І Бог відкрив йому очі. Давид, оце люди, це друзі. Це друзі. Хороші, хороші друзі. Але вони, як щось не так, не тебе вмить. Це треба знати, друзі мої. Чому Бог вчить нас, що горе нам, і навіть проклята та людина, яка людину робить своєю опорою. Ми є люди, живемо серед людей, розуміємо людей, служимо для людей, но віра, надія, любов, Опора наша є Господь Ісус Христос. Амінь. От, за кого триматися. Тоді пройдемо. Тоді, шановні, пройдемо. І тут написано так, сьомий вірш. Що робить? А, ще зараз хвилина дві і каміння полетить. Тоді вже все. Тоді вже все. І написано так. Но Давид укрепився надіждою на Господа. Отак воно, браті і сестри. І сказав Давид священнику, каже, принеси мені ефод. Бо в тій одежі він прийшов з походу, він був воїн, друзі мої. Це має велике значення. Він знімає з себе цього. Вони дивляться вже, що ж то воно буде. І тут його якраз з цієї ситуації, суть яка витащила, віра в Бога. І Господь повірив. От хто його сумів вивезти. Чому ми вірою перемагаємо ці всі речі? Світ написано. Він випрошає Господа і величає, виїв собі, яка рана на серце, яка тоска, яка тіснота, яка біль. І він як потягнувся до Господа, що робити? Що робити? І Бог, а Бог відкриває йому. Дорогі, послухайте мене. Бог не зрікся Давіда. Хоча він і відступив декілька кроків в сторону. Наробив кучу помилок. Кучу помилок. І враг почав мати доступ до його сім'ї, до дітей. Це ж враг забрав. Враг, браття, сестра. Я хочу вам сказати, що Бог не забув, Бог не залишив і Бог не зрікся. Бо Бог знав, що буде чуть пізніше з Давідом. Алілуя. Якщо ми спасені Господом, на небесах готується для мене, для вас місце. Не треба думати, друзі мої, що воно все отак, знаєте, тако. І Бог не зрікся. Але коли Бог ці речі дозволяє нам пройти, то Бог хоче, щоб ми порозумнішали і були ближче з Богом. От для чого це все, друзі, робиться із нами. І коли він попросив Господа, Бог йому говорить такі слова. І попросив від Господа, говоря, прислідувати ли мені полчище, і догоню ли я їх. Боже, що мені робити? І сказано йому, прислідуй, догоніш і отнімеш. Отак, браті і сестри. Але для того, щоб це все, щоб вернулися жінки, діти, майно, яке вкрадене, треба щось зробити нам, людям. Треба щось зробити. Віру укріпив, взискав Господа, отримав відкриття. І тут оця виреднота ненадіжна. Да? 600 душ. Ага, раз ви мене. Більше я з вами. Чи як? Треба знати, друзі мої, що це всі люди такі. І я один із них. Із них, друзі мої. І він їм не висварив. Вони всі розумні самі побачили ці речі. Каже, Бог відкрив, що ми підемо догоним. Хто зі мною? І там ще половину табору піде з ним, а половину ослабли. В поході ослабли, від плачу ослабли, відчаю, віри мало, ось залишилися. Вони підуть за короткий час. Догонять Амаліка, відіб'ють все, заберуть. Всі жінок, дітей, синів, все вернуть, навіть з достатку. Ніхто із украдених, угонених полон, друзі, не пострадав. Але це для нас величезний урок. То ви, прилагаючи всі старання, покажіть або покажімо у нашій вірі. І там є цілий перечень речей. Друзі мої, віру треба, у Бога треба вірувати, і віру треба зберігати, віру треба весь час укріпляти. Або вираження, русське вираження, назідання в чому? Віри. Або по-українськи збудування віри. От для чого зібрання? Для чого спів? Для чого свідчення? Щоб, браті і сестри, ми укріпили свою віру у Бога. Я свою, а ви кожен свою. Тут в цих питаннях загал не працює. Загал – це зібрання. А кожен укріпляє особисто свою віру в Бога. Тому що те, що проходжу я, ви того не проходите. Ну, що проходите ви, то я тільки час трошки знаю. Я того не прохожу. Кожен проходить свої речі. І, можливо, друзі мої, проблеми свої з сімлянами у когось. У когось проблеми із народом Божим. У когось проблеми з жінками і з дітьми. У когось проблеми, шановні, із близькими друзями. Хтось уставший і змучений. Хтось подвержений величезній критиці. На когось вже взяли камні в руки. Когось продали, здали, віддали, скинули. Відкине отвержені руське враження. Відкинули геть. І цей текст нам каже: збери віру, яку маєш. Укрепись вірою на Господа, і ти ці речі пройдеш, переможеш і вийдеш переможцем. Своєю вірою Бога. І весь народ сказав: встанемо помолимося.